da dirla da da. Μια ομαδάρα στο βορρά είναι ο ΠΑΟΚ ο τρανός, είναι ο δικέφαλος αητός μες στα κόλπο στο Σαβουλίδης. Τα στόρια έχει κατεβάσει με μπέλη και με γουναρί, η μπάλα πια πως θα περάσει. Ο Ματσουράκης σταθερός, Βράκος ο Παπαδόπουλος, Πιλότιμος ο Τερζανίδης και εσύ που να σ' ο Ιωσήφιδης. Κάτι δημάκου Δασλανίδη, Σάραφη με Αποστολίδη, ξέρουν κανόνια να πετάνε και ξένα δίχτυα να τρυπάνε, να πάψουν πια να μας μιλάνε αυτοί που δε μας αγαπάνε. Ο τυρλατά τυρλατατά, η μαύρη θύελα περνά όταν ο πάω ξεκινά, τίποτα δεν το σταματά. Όσοι αντίπαλοι θα έρθουνε πρέπει καλά να το σκεφτούνε. Ο τυρλατά τυρλατατά, μια ομαδάρα στο βορρά είναι ο ΠΑΟΚ ο τρανός, είναι ο δικέφαλος αητός, κάτι δημάκου Δασλανίδη, Σαράφη με Αποστολίδη, ξέρουν κανόνια να πετάνε και ξένα δίχτυα να τρυπάνε, να πάψουν πια να μας μιλάνε αυτοί που δεν μας αγαπάνε. Ο τυρλατά τυρλατατά, ο τατατά τυρλατατά.